złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 10 czerwca, minęła 13. Przed nami serwis Trójki, Agnieszka Drost. Rośnie liczba ofiar strzelaniny w szkole w Austrii i sprawca odebrał sobie życie. ABW składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie tzw. aplikacji Mateckiego używanej podczas wyborów prezydenckich. Populacja pingwinów cesarskich w Antarktyce zmniejszyła się o prawie 1/4, powodem globalne ocieplenie. Do 10 wzrosła liczba ofiar strzelaniny w szkole w Gracu. 7 ofiar to uczniowie. Liczba ofiar może wskazywać, że strzelec był obyty z bronią, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Ryszard Machnikowski. Jak wskazał w rozmowie z TVP Info, broń użyta w ataku mogła należeć do członka rodziny sprawcy. Być może to była na przykład broń osoby, która jest opiekunem, czy też blisko w rodzinie się znajduje i jest posiadaczem tego rodzaju broni. Trzeba by poczekać po prostu na wyniki śledztwa. Ale bardzo często jest tak, że po prostu ktoś sięga po broń, bo ta broń jest dostępna. Na przykład ojciec zabiera swojego syna czy swoje dziecko na treningi na strzelnicy. Liczba ofiar wskazuje, że no, ta osoba musiała być obeznana z obsługą tej broni. Przynajmniej tak to wygląda w tej chwili. Według Kronenzeitung napastnik to uczeń szkoły, który uważał, że inni się nad nim znęcają. Austriacka policja informuje, że sytuacja na miejscu zdarzenia została już opanowana. Rząd odlicza godziny do jutrzejszego expose i głosowania nad wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska. Treść przemówienia, które wygłosi szef rządu przed Sejmem, wczoraj uzgadniali liderzy partii koalicyjnych. Teraz premier omawia dokument ze swoimi ministrami. Posiedzenie rządu właśnie się rozpoczęło. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Przed posiedzeniem rządu głos zabrał premier. Powiedz, co mówił Donald Tusk. No premier wbrew oczekiwaniom nie odniósł się w ogóle do tego jutrzejszego dnia. No być może dlatego, że jest pewne, że jutro to głosowanie wygra i świadczyć może o tym chociażby zapowiedź zwołania dodatkowego posiedzenia rządu w najbliższy czwartek. Sporo czasu Donald Tusk poświęcił za to w trakcie tej krótkiej wypowiedzi protestom wyborczym. Tych złożono 41, w poniedziałek mija ostateczny termin na składanie kolejnych. I tutaj nawiązanie do sprawy, o której mówiłaś, czyli tak zwanej aplikacji Mateckiego. W niektórych lokalach zaświadczenie do głosowania weryfikowano właśnie tym nieautoryzowanym urządzeniem, narzędziem i dlatego, jak przekazał premier, zajęły się tym służby. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie związane z używaniem aplikacji promowanej przez tzw. ruch kontroli wyborów. I zawiadomienie jest efektem wcześniejszych sygnałów od obywateli oraz także działań własnych. Szef rządu nawiązał również do wpisu prezydenta Andrzeja Dudy, który napisał, że tutaj cytat, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi politykami chcą przekręcić wynik wyborów. Nikt nie ma prawa lekceważyć nawet jednego głosu, bo stoją za nim konkretni obywatele. To jest odpowiedź Donalda Tuska na te słowa. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Akcja ratownicza w Ustce. Strażacy oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ściągała z morza kitesurfera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna złamał obie nogi podczas manewrowania deską z latawcem. O szczegółach Przemysław Woś z Polskiego Radia Gdańsk. Ratowników wezwano w okolice trzeciego molo w Ustce. To popularne miejsce uprawiania sportów wodnych w kurorcie. Okazało się, że kitesurfer ma kłopoty z dotarciem do brzegu. Wstępne ustalenia wskazywały na poważny uraz obu nóg. Prawdopodobnie wypadek miał miejsce w chwili mocnego podmuchu wiatru, który obrócił latawiec, a falę w inną stronę deskę, w której zablokowane są stopy kitesurfera. To oprócz ran dłoni i rąk spowodowanych przez naciągi latawca najczęstsze urazy w tego rodzaju sporcie. A mężczyznę przewieziono do szpitala wojewódzkiego w Słupsku. Nie strasz dziecka policjantem, apelują funkcjonariusze. Policjant to nie straszak. W sytuacji kryzysowej dziecko powinno wiedzieć, że policjant to osoba, której nie trzeba się bać, mówi Justyna Romańczuk z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Powtarzane wielokrotnie hasło, policjant cię zabierze, jak nie będziesz grzeczny, używane przez rodziców czy opiekunów do zdyscyplinowania młodego człowieka, zamiast poczucia bezpieczeństwa uczy lęku. W sytuacji zagrożenia, gdy dziecko się zgubi, przestraszy, zostanie samo, najprawdopodobniej będzie unikało kontaktu z policjantem, nie wiedząc, że to właśnie on jest tą osobą, która może mu najszybciej i najlepiej pomóc. Apel związany jest z ogólnopolską kampanią Zaginione, niezapomniane. Przypomina ona o dzieciach, które wiele lat temu zaginęły i nigdy nie wróciły do domu. Populacja pingwinów cesarskich w Antarktyce zmniejszyła się o prawie 1/4. Brytyjscy naukowcy, korzystając z danych satelitarnych, przeanalizowali 16 kolonii tych ptaków, czyli prawie 1/3 całej populacji. Okazało się, że liczba pingwinów cesarskich zmniejszyła się aż o 22% w ciągu ostatnich 15 lat. Ten wynik jest 2 razy gorszy od najbardziej pesymistycznych prognoz. Główną przyczyną, jak wskazują autorzy badań, jest globalne ocieplenie, które powoduje topnienie lodu i niszczenie naturalnego osiedliska pingwinów. Choć sytuacja jest poważna, naukowcy podkreślają, że nie jest jeszcze za późno, by pomóc tym wyjątkowym zwierzętom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. 24 stopnie w Małopolsce, tam dziś najcieplej, najchłodniej 14 w Koszalinie. Jest sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie możliwe również burze. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, witamy. Do 15 w składzie Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Mnóstwo spotkań, mnóstwo wątków dzisiaj przed nami. Za chwilę o wszystkim opowiem, a teraz Kian, Everybody's Changing sprzed lat, ale wciąż budzi wzruszenie. You're aching, you're Prawda, że jest coś niezwykłego w tym utworze na początek. Znakomity to był początek. A jeśli chodzi o nasze plany dziś do 15, to układają się następująco. No, start misji Ignis przełożony na jutro, na 14. I ten czas oczekiwania na lot drugiego w historii Polaka w kosmos, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, daje kolejne wątki do rozmowy. Dzisiaj porozmawiamy przed 14. Między innymi o tym, jak loty w kosmos pokazuje nam kino. A spotkamy się z rzeczniczką instytucji, która zajmuje się oczywiście między innymi tym badaniem obecności człowieka w kosmosie, czyli Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, ale także dziennikarką, pisarką, autorką książek popularno-naukowych Eweliną Zamrzycką i właśnie na to spotkanie Państwa zapraszam przed 14. Przed nami też dziś kolejny odcinek cyklu Narodziny Królestwa na tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Przypomnę, przygotowany przez trójkę. O nim właśnie, o Bolesławie Chrobrym i o jego drodze do korony opowiada u nas pisarka, królowa powieści historycznych, Elżbieta Herezińska. I wczoraj dowiedzieliśmy się w odcinku pierwszym między innymi, jak bardzo życie młodego Bolesława podporządkowane było planom politycznym jego ojca Mieszka. Żony, które wybiera mu ojciec, wyznaczają geopolityczne kierunki jego działalności. Oczywiście nie syna, lecz Mieszka. Pierwsza żona to córka margrabiego Miśni, Rigdaga, czyli kierunek Saski. Przykre, bo nie znamy nawet imienia tej dziewczyny, a margrabia Rigdag zmarł w 985 roku po niespełna roku małżeństwa i dziewczynę oddalono, najpewniej skończyła w klasztorze. Narodziny Królestwa także w naszych podcastach. Tam proszę szukać kolejnych odcinków opatrzonych także wspaniałymi rysunkami Bolesława Chrobrego. Taki zestaw. Chrobry, Herezińska, Chrobry przez najbliższe tygodnie na antenie trójki o 14.40. No ale nie jedyny jubileusz to tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, który obchodzimy w tym tygodniu w trójce, bo także dwudziestolecie festiwalu Tauron Nowa Muzyka i o tym opowie Michał Margański. O 13.30. Będą oczywiście rekomendacje. Będzie Mateusz Adamczyk, który dzisiaj opowie o słownikach i o tym, czy warto wierzyć bezgranicznie słownikom. No a przed nami teraz piosenka dnia, Sabrina Carpenter i Manchild. For it. I know. Manchild. Manchild i Sabrina Carpenter to nasza piosenka dnia na dziś. Sabrina to jedna z tej trójki, która w zeszłym roku zawojowała, jeśli chodzi o koncerty i listy przebojów, cały świat. Do trójki należą również Chaperone. No i oczywiście Charlie XCX. Sabrina jeszcze Państwo usłyszą dzisiaj na naszej antenie. No i polecam także zestaw do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. A teraz przypominając także o naszym adresie myśliwiecka@polskieradio.pl, on się przyda za kilkanaście minut, bo przy okazji opowieści Michała Margańskiego o festiwalu Nowa Muzyka będziemy mieli karnety na festiwal, który zbliża się wielkimi krokami. Wracamy teraz w audycji tu Myśliwiecka 357 do pierwszej płyty zespołu Kula Shaker. Ta płyta nosiła tytuł K i znalazła się na niej między innymi ta piosenka Świadectwo pasji Crispina Millsa. Dwa i Kula Shaker, Crispin Mills, zakochany w Indiach, a ta płyta K skończy w przyszłym roku 30 lat. 20 minut po 13. Z czystym sumieniem. Nie skupiając się na tym 30-leciu, dzisiaj polecam Państwu serial, który ostatnio obejrzałam. Hello, am I talking to Becky Green? I'm calling. calling from South Avon Police. Our records show you received two missed calls on the 12th of April from a Chloe Fairborn. Serial Chloe, taki nosi tytuł, główną rolę gra w nim Erin Doherty. Gra Becky, 20-kilkuletnią, tak zwaną zwykłą dziewczynę, która prowadzi tak zwane zwykłe życie, specjalnie dodaję to, tak zwane, ale ucieka od tego życia, bo Becky ma pewien talent. Otóż Becky z wielką łatwością przychodzi udawanie kogoś innego i moglibyśmy oczywiście nazwać ją oszustką, być może, ale na pewno jest to także kobieta z pewną tajemnicą, no i z uzależnieniem, bo Becky śledzi z wielką intensywnością media społecznościowe swojej dawnej przyjaciółki z okresu wczesno-nastoletniego. Ich drogi się rozeszły, a Chloe, tak, to właśnie jest imię tej przyjaciółki i to ona jest w tytule serialu. Chloe wiedzie się w życiu znacznie lepiej niż wiedzie się Becky. Przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz. I know, Chloe. But we haven't spoken for years. Ale Chloe umiera, nie do końca wiadomo, co się stało i jakiś impuls, o którym nie wspomnę, sprawia, że nasza Becky pod innym imieniem, mówiłam, że łatwo jej przychodzi udawanie kogoś innego, pod imieniem Sasha wkręca się w krąg przyjaciół najbliższych Chloe i próbuje się dowiedzieć, co się stało. You ask a lot of questions about Chloe, don't you? Sasha, czy Becky, grana przez Erin Doherty, to jest bohaterka poturbowana trochę przez życie, ma swoje problemy, nie zawsze jej kibicujemy, to prawda, ale też trudno jej nie szanować i trudno jej ostatecznie nie polubić. To też nie jest taka kolorowa historia oszustki z nizin społecznych w wielkim świecie, to jest opowieść o żałobie, nie tylko po Chloe, o rozczarowaniu, o zaleczaniu ran z przeszłości, no i to jest opowieść świetnie zagrana, tutaj jeszcze raz powtórzę nazwisko, Erin Doherty, którą Państwo mogą znać z serialu The Crown, ale także z Dojrzewania. W trzecim odcinku tego serialu wystąpiła. No i jest to historia wciągająca, z wieloma zwrotami akcji także. A serial napisała i wyreżyserowała połowę odcinków, odpowiedzialna też między innymi za reżyserię odcinków serialu Sex Education, Alice Seabright. What happened to Chloe? Chloe to jest serial sprzed 3 lat. Jeden z takich, których nie odkrywamy od razu, które musimy, mówiąc kolokwialnie, wygrzebać gdzieś spod sterty tych bardziej lśniących, mocniej promowanych. Ale gdy się już znajdzie Chloe, to 6 odcinków ogląda się jednym tchem. Bardzo Państwu polecam. To wspólna produkcja BBC i Prime Video. No a u nas 22 minuty na zegarze, po 13 oczywiście, i Sorry Boys. Ciebie i nie pragnę więcej.

Kauflandzie. Od poniedziałku do środy polski świeży kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, tylko 4,99 za sztukę. A słodki i soczysty arbuz kilogram jedynie 2,99. Tak, jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Samsung Galaxy S24. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2649 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja Tu Myśliwiecka 357 na zegarze 13.30. W tym tygodniu o tej porze Michał Margański opowiada o historii festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jubileusz festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli dwie dekady elektroniki na salonach. Moi najważniejsi bohaterowie dziś są jak najbardziej salonowymi lwami i właściwie wszystko od samego początku na to wskazywało. Może nie za pierwszym razem, bo najpierw wydali epkę, po której zamilkli na parę lat, ale po powrocie, kiedy opublikowali pierwszy album i właśnie nim wstrząsnęli środowiskiem skupionym wokół elektroniki. Moderat, bo o tym zespole mówię, dosyć mocno związany jest z festiwalem. Występował zarówno na początku kariery, jak i u szczytu popularności. Ktoś pamięta, nawet kiedyś powiedział, że Moderat stał się maszynką do zarabiania pieniędzy. Całe szczęście czwarta, najmłodsza płyta przekierowała zespół na właściwe tory. Moderat w nowym wcieleniu i z nową muzyką przyjechał do Polski po raz pierwszy w 2011 roku. Najpierw wystąpił na festiwalu Malta w Poznaniu, dziś zresztą znowu patronujemy temu wydarzeniu, i następnie w Katowicach na Nowej Muzyce, też rzecz jasna z trójkowym patronatem. W 2011 roku festiwal odbywał się na budowie. To był czas, kiedy wykopano podziemną kubaturę Muzeum Śląskiego, czyli potężnego, mega przeskalowanego w odbiorze dołu. Tam właśnie usytuowano główną scenę, co wymusiło z kolei budowę dostępu do garderób. Otóż backstage i garderoby wybudowano. Wybudowano także do nich strome, kilkudziesięciometrowe schody. Umiejscowienie tej sceny, umiejscowienie garderów wiązało się z historiami, które teraz tak naprawdę się prawie nie dzieją. Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu. O, dziś nawet z uśmiechem na twarzy. Pewnie znalazł wystarczającą liczbę miejsc hotelowych w tym roku, bo ciasno się robi w Katowicach. Naprawdę ciasno. Będzie mówił teraz. Po pierwsze, garderoby artystów zorganizowane na takim wzgórzu nad główną sceną, która była w takim dużym padole w dziurze. I te wzgórze było, to była taka ogromna zielona skarpa, kilkusetmetrowa. Budowaliśmy schody drewniane sami, żeby ci artyści z tej sceny mogli wejść do tej garderoby i też wrócić, bo to oczywiście cały dzień się odbywało podczas prób i tak dalej, więc oprócz Moderata wtedy na tej scenie występowała między innymi Jaga Jazzis, czyli taki duży skład z wieloma instrumentami typu tuby, bębny takie duże, i oni też po tych schodach wchodzili do góry na dół, niektórzy już case z instrumentami to spuszczali na dół po trawie, oni oczywiście też wchodzili czasami na czworakach już, a zespół Moderat tak świetnie się u nas bawił i tak im się podobało. Pobalowali u nas konkretnie, tak konkretnie, że tak nie dając się w szczegóły, to dosyć naruszyli nasze garderoby i cały ten backstage. No natomiast koncert był wybitny i oni też się na tym koncercie świetnie bawili i też była historia, że chcieli grać dużo dłużej, a nasz menadżer sceny tak nie do końca wiedział, czy może. Po raz pierwszy to ich widzieliśmy przed koncertem Radiohead w Poznaniu, na Cytadeli, na Malcie. A to już Michał Nogaś, dziś wicedyrektor Nogaś, już nieco z większą brodą niż czasy, o których opowiada. A rozmowę nagraliśmy w jego gabinecie, w którym jak zawsze u redaktora sterta książek, czasem chowa się za nimi. A potem był 27 sierpnia 2011 roku, to była sobota albo piątek, piątek to był. I byliśmy już wtedy, od czwartku chyba, z Agnieszką Szydłowską, z tobą i z Agnieszką Opszańską tam na terenie Muzeum Śląskiego, które powstawało. No i bardzo nam zależało na tym, żeby artyści przychodzili na żywo. I okazało się, że Sasza, czyli aparat, czyli 1/3 moderata, może przyjść do nas. Patrzę teraz na zdjęcie, bo takie sceny sobie zapisuję w telefonie. To była 12.56, 27 sierpnia, było potwornie gorąco. Leje się z nas, jakiś upalny to był zupełnie sierpień. I on przyszedł, zupełnie wyluzowany, wspaniały, miły człowiek. Musieliśmy kończyć, dlatego że potem były wiadomości o 13, ale myślę, że moglibyśmy z nim długo bardzo rozmawiać. My się chłodzimy pod takim wysuwanym baldachimem, nie wiem jak to się nazywa, taki daszek. On w ogóle w koszulce na krótkie ramionczka, uśmiechnięty, podoba mu się logo naszej stacji, widzę właśnie tutaj. No i to był taki moment spotkania, bo dla mnie to pierwsze zobaczenie moderata na Cytadeli w Poznaniu to był jakiś rodzaj szoku, że tak można grać muzykę elektroniczną i tak po prostu trzech uśmiechających się do siebie chłopaków, panów, mężczyzn wprowadza ludzi w trans. Bo to było wtedy po pierwszej płycie. I tutaj też byli jeszcze chyba z pierwszą płytą, bo z drugą to przyjechali na tę nową muzykę, która była przeniesiona właśnie z powodu budowy muzeum do Trzech Stawów, tam gdzie jest OFF, prawda? I tam były te fantastyczne wizualizacje z bykami i tak dalej. To na tym koncercie jeden z nich, o ile pamiętam, na chwilę zniknął, bo się okazało, jak się przyznał, że musiał do toalety pójść i dwaj pozostali nie wiedzieli, co się dzieje. Ale każdy z tych koncertów moderata na nowej muzyce pamiętam jako takie ekstatyczne doznanie. Nawet gdzieś miałem też takie zdjęcia, że oni grają, ten stary szyb kopalniany jest w tle, ludzie robią zdjęcia i to wszystko tam do siebie pasuje. W trójce moderat. Dziś także z logo festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Katowice. To jest połączenie i gra słów Nowa Muzyka i szybu górniczego. W towarzystwie zespołu Moderat żegna się dzisiaj z Państwem Michał Margański. Powróci jutro o tej samej porze z kolejną pigułką o historii festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a festiwal w tym roku rozpocznie się 19 czerwca. Z przyjemnością przypominam, że pod patronatem Trójki, Trójka towarzyszyła festiwalowi od samego początku. No i mamy dla Państwa karnety na tegoroczną edycję, 20. edycję festiwalu. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Nie ma żadnych pytań dodatkowych. Po prostu proszę nas jakoś przekonać. We'll be right back. Air i Kelly Watch the Stars. Nie bez powodu oczywiście ten utwór się pojawia. Patrzymy w gwiazdy bardziej intensywnie niż zazwyczaj przez ostatnie dni, czekając na start misji Ignis, która, przypomnę, przełożona na jutro, na 14. Ale jest okazja cały czas do tej rozmowy. I bardzo się cieszę, że mogę powitać w studiu Trójki Ewelinę Zamrzycką-Kościelnicką. Dzień dobry, pani Ewelino. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pani Ewelina jest rzeczniczką Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dziennikarką, autorką książek popularno-naukowych i, jak ustaliłyśmy przed momentem, nerdem. I właściwie zastanawiam się, czy nie można by już zacząć tworzyć takiej polskiej wersji żeńskiej, czyli nerdka. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Natomiast to się wszystko odnosi do fascynacji kulturą popularną, tym, co się dzieje na ekranie małym i dużym. I ja właśnie pomyślałam, że to jest idealny moment, żeby porozmawiać o tym w kontekście tej misji z Polakiem po raz drugi po 47 latach na pokładzie, o tym, w jaki sposób filmy czy seriale pokazywały nam podbój, w cudzysłowie, kosmosu przez człowieka i czego my się o tym dowiedzieliśmy i ile tam jest prawdy, jak to jest pokazywane. Panie Ewelino, to najpierw zanim do tytułów, to może jakoś tak bardziej ogólnie. Czego mogliśmy się dowiedzieć z filmów o wyprawach kosmicznych? Mogliśmy dowiedzieć się o tym, że jest to wszystko super spektakularne, pełne wybuchów, że wszystko można załatwić w ostatnim momencie, tak. A rozwój technologii jest tak olbrzymi, że przyglądając się filmom science fiction, to prawdopodobnie żyjemy już w jakimś 24, jeżeli nie 25 wieku. Ale również, to co jest jeszcze fajniejsze, mogliśmy się przede wszystkim przekonać, że nauka jest świetna i nawet jeżeli w tych filmach jest mnóstwo błędów, to prawdę powiedziawszy, właśnie czasami chęć rozwiązania tych błędów była powodem, dla którego różni naukowcy podejmowali badania. To jest bardzo ciekawe, bo zawsze myślę sobie o tego typu spotkaniach z jakimiś różnymi dziedzinami, czy nauki, czy w ogóle życia człowieka poprzez ekran, także czasami poprzez książkę, że to jest pierwsze spotkanie, a potem rozwija się jakaś pasja, niekoniecznie do kina, tylko właśnie do przedmiotu, który jest omawiany, czy do tematu, który jest omawiany danym filmem, więc to jest rzeczywiście niesamowicie inspirujące. No dobrze, ale w naszej rozmowie muszą paść tytuły. Czy pani ma jakiś taki film, który opowiada? Ja oczywiście odsuwam tutaj na bok te wszystkie, które mówią o, które są takimi operami gwiezdnymi, typu Gwiezdne Wojny, Star Trek i tak dalej. To nas nie interesuje, ale te, które rzeczywiście czasami udają, że chcą nam powiedzieć coś prawdziwego, a czasami być może mówią nam coś prawdziwego. Czy są takie, które rzeczywiście stanowią jakieś odzwierciedlenie faktycznego stanu rzeczy, jeśli chodzi o wyprawy człowieka w kosmos? Akurat poruszyła pani film, który ja bardzo lubię, czyli Star Trek. Treki i tak naprawdę całe moje zainteresowanie kosmosem rozpoczęło się, gdy miałam 9 lat i obejrzałam jeden odcinek TGO. Ja właśnie teraz pokazuję ten gest ze Star Trek, Live Long and Prosper. Zdecydowanie. To nie jest podbój, to jest współpraca w galaktyce, chyba że ktoś nam chce w tym przeszkodzić. Piękna wizja. Oczywiście i tak naprawdę ten serial, filmy franczyzowe są o tym, o takim pewnym humanizmie, który jest nam niezbędny do tego, by sięgać dalej. Bo jeżeli spojrzycie sobie państwo na ewolucję człowieka, to my tak naprawdę rozwijaliśmy, tworząc grupy. Robin Dunbar mówi o tym, że każdy z nas, aby dobrze współpracować, nie może mieć grupy większej niż 150 osób, które musi znać, z której musi mieć regularny kontakt i to pozwala coś tworzyć, pozwala mieć relacje zapewniające nam i przetrwanie, bezpieczeństwo, ale też rozwój. I tutaj Star Trek świetnie to pokazywał, że potrzebna jest bardzo zaufana grupa odnośnie naukowych rzeczy. Oczywiście, że tam była cała masa uproszczeń. Szczególnie, gdy teraz ogląda się te klasyczne filmy, to tak myśli się sobie, ojej, no dobrze, no przymknijmy oko, niech będzie. Ale z drugiej strony to rozbudziło swego rodzaju pasję, a wiele pytań tam zadanych staje się aktualne dopiero dziś. Na przykład jest jeden odcinek, w którym pojawiają się takie Oni to nazywają jako bardzo małe roboty. Na współczesny czas to byłyby gigantyczne roboty, bo to były jakieś tam kubatury, powiedzmy 30-40 centymetrów. Ale pada pytanie, czy one uzyskały samoświadomość? Ha. No przecież to jest dokładnie to pytanie, o którym rozważamy teraz, mówiąc o rozwoju sztucznej inteligencji. Więc coś już w tym było. Natomiast no tak, no musimy tutaj powiedzieć, że szczególnie Gwiezdne Wojny są antynaukowe, chociaż ktoś taki jak profesor Miki Okaku bardzo lubi wyciągać kolejne tematy związane z Gwiezdnymi Wojnami i szukać metod, jak je można urzeczywistnić. Być może George Lucas w tym sensie wpłynie na rozwój ludzkości i dodatkowo oprócz tego, że mamy różne zabawki związane z Gwiezdnymi Wojnami na naszych półkach i oglądamy te filmy nieustające, choć ostatnio częściej wracamy do tych, które były dawniej niż tych, które teraz powstają, że właśnie te nierozwiązywalne i te wręcz nonsensy naukowe, pseudonaukowe, które tam się znalazły, być może kiedyś się uda coś takiego no, zrobić. Z pewnością nie wszystkie. Z całą pewnością nie uda nam się doprowadzić do tego, że będziemy słyszeć dźwięk w próżni. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, aby coś takiego było możliwe. Natomiast te wszystkie wspaniałe dźwięki, jakie tam się pojawiają, które mają nas ekscytować, mają budować napięcie, no są po prostu niemożliwe. Naturalnie wiele również innych tematów też, ale tutaj jak gdyby wrócę tutaj do Star Treka. Czy, czy wie pani o tym, że istnieje taki teoretyczny napęd warp? Nie wiedziałam. Pewien naukowiec pochodzący z Meksyku stworzył właśnie bazując na tym wszystkim, czego dowiedział się z filmów Star Trekowych o napędzie warp, stworzył taki teoretyczny napęd, wyjaśnił, o co może w tym chodzić. Bo oczywiście o co chodziło twórcom? Chodziło o możliwość szybkiego przemieszczania się na ogromne odległości i stwierdzą, że jest napęd warp, że on zagina czasoprzestrzeń. No okej, okay. No ale prawdę powiedziawszy, no to jest takie wytłumaczenie, które mówi dużo, a zarazem nic. No to jest wymysł scenarzystów, tak, ale do tego byśmy mogli podchodzić. Że statek jest, przynajmniej teoretycznie według wyliczeń, kto wie, czy kiedyś coś takiego nie zostanie zbudowane, jest w stanie przemieszczać się w takiej bańce warp. I przemieszczając się w tym wcale nie łamie zasad fizyki. Hmm. Tego wszystkiego dowiódł właśnie, oczywiście znowu teoretycznie Alcubierre. Więc jak widać, pomysły z bardzo popularnych filmów, bardzo popularnych programów potrafią zainspirować. To jest bardzo ciekawe i bardzo budujące, tak bym powiedziała. Natomiast zaskoczyła mnie pani niesamowicie tym, że sięgnęła pani właśnie po Star Trek, bo ja byłam przekonana, że będziemy rozmawiały o Interstellar, o Nolanie, o grawitacji Quarona. Jak te filmy się sprawdzają w pani oczach? Część z nich sprawdza się znakomicie. Przede wszystkim to były filmy bardzo, bardzo inspirujące. W przypadku grawitacji wielu naukowców uznaje, że to jest jeden z lepszych filmów. To znaczy, że tak naprawdę jest tam najmniej błędów. To nie znaczy, że ich nie ma, ale że jest ich tam najmniej. I trzeba powiedzieć, że na przykład na mnie bardzo zadziałał moment, w którym pokazany jest efekt, jaki daje rozbijanie śmieci kosmicznych na orbicie. Faktycznie tego typu efekt jest opisany i dlatego często podnosimy alarm, gdy mówimy na przykład o testach broni antysatelitarnej, mówimy o tym, co się może wydarzyć, ponieważ faktycznie może to wyglądać oczywiście w najbardziej dramatycznej sytuacji, tak jak to zostało przedstawione na filmie. Oczywiście Międzynarodowa Stacja Kosmiczna bardzo regularnie zdarza się z różnego rodzaju mikrometeorytami, co zresztą świetnie widać na przykład na szybach stacji. Tam są takie rysy, jakby tygrys próbował uderzyć. Pazurami, tak? Oj, tak, tak. I to tak naprawdę zostało zrobione przez bardzo małe ziarenka piasku. Nie mówimy tutaj wcale o jakichś dużych odłamkach skalnych, tylko o małych ziarnach. I też Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, aby uniknąć pewnych śmieci kosmicznych, bo my to przecież to wszystko obserwujemy, jest w stanie manewrować i troszeczkę zmieniać orbitę. Więc tak, grawitacja pod tym względem jest całkiem fajna, natomiast z wielką nieprzyjemnością powiem, że jeden z moich ulubionych filmów, czyli Marsjanin, jest niestety pełen błędów. Przepraszam, ja się śmieję, no bo tak, szczerze mówiąc, tak się domyślałam, że z jednej strony cała ta misja ratunkowa, która bohatera granego przez Matta Damona leci po niego i go próbuje ratować, no to jest jednak mało prawdopodobne. A z drugiej strony te ziemniaki hodowane? Och, w szklarni? To by się udało? No na wiele różnych poziomów raczej nie. No, zacznijmy od tego, że dużo lepszym nawozem aniżeli nasze ludzkie odchody, które są naprawdę pełne bakterii, niekoniecznie takich, które mogą pomóc nam w jakiejkolwiek uprawie, nie byłyby najlepszym pomysłem. Dużo lepszym byłyby na przykład odpadki zielone z różnych jakichś rzeczy, które oni jedli jednak w trakcie tej misji, które już byłyby poddane jakimś tam procesom gnilnym. To jest jedno. No, druga rzecz, pomysł na to, żeby uzyskać wodę z hydrazyny, możliwe to jest. Natomiast może jednak nie w takim namiocie, nie w takim procesie, bo to by prawdopodobnie raczej po prostu wybuchło. No i oczywiście jest tam moment, kiedy to wybucha, natomiast bardziej fascynujący jest moment, że mu to się udało w takich warunkach, aniżeli to, że w którymś momencie wybucha. Natomiast taką dość poważną kwestią, która już daje pod wątpliwość sam film, jest przede wszystkim to, że nasz astronauta by prawdopodobnie tyle nie wytrzymał na Marsie. Mhm. I to nawet nie dlatego, że był sam i miał mało jedzenia. Po prostu Mars ma bardzo rzadką atmosferę, jest niemalże odsłonięty i astronauci nie byliby chronieni przed promieniowaniem kosmicznym. Aby astronauci mogli żyć w takich warunkach, tak naprawdę powinni być przykryci jakąś tam, nie wiem, mniej więcej dwumetrową warstwą grubych skał i wówczas może i wychodzili tylko na bardzo krótki czas, szczególnie gdy mówimy tej o misji długoterminowej. Ich skafandry również powinny być zdecydowanie bardziej ochraniające, aniżeli ten taki malutki, wąziutki skafander, którym chodzi tam Matt Damon, wygląda oczywiście w tym wszystkim świetnie. Natomiast to by się raczej nie sprawdziło. On by najprawdopodobniej zachorował, nie byłby w stanie tego wszystkiego zrobić. Kolejna kwestia jest sam ten łazik, którym się poruszał. No oczywiście budujemy coś takiego jak te kosmiczne łaziki, kosmiczne samochody. Nawet nasz rodak Becker, tak, zbudował ten pierwszy lunarny pojazd do przemieszczania się po Księżycu. No natomiast nam to, co wiemy o Marsie, nawet na podstawie łazików marsjańskich, które tam operują od dość dawna, jest mniej więcej to, że łaziki się bardzo łatwo zakopują w piasku. I tak ciężki samochód, przynajmniej wyglądający na tak ciężki, no istnieje duża szansa, że on po prostu by ugrzązł bardzo, w piasku i nie dał się ruszyć. Tak, bardzo tu jest dużo rzeczywiście tych ale. Bardzo się cieszę, że zweryfikowałyśmy kilka tych obrazów i bardzo pani dziękuję za to spotkanie. No i czekamy na to, co się wydarzy jutro, bo to będzie wielki dzień. Bardzo dziękuję pani Ewelino. Ja również bardzo dziękuję. Ewelina Zembrzycka-Kościelnicka, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, tak już tylko tą instytucją na zakończenie panią przedstawię, no ale liczę na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo okazji. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor. A my teraz słuchamy Ofelii. Przeciw.